أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله şerh edeceğimiz olan kitap El-Cami'a fi Talab-ül İlmi Şerif Şeyh Abdülkadir İbni Abdülazze ait olan bu kitap. Birinci mukaddimede kitaptan, yazardan bahsettik. Burada da inşallah kitaba başlamadan önce kitabı şerh etme usulünden bahsedeceğiz. Bu kitabı nasıl açıklayacağız ve neden Türkçe anlatmayı tercih ettiğimizi açıklamaya çalışacağız. İlk başta bazı noktalara dikkat çekelim arkadaşlar. Kitabı şerh ederken neden bu kitabı seçtik? Geçen derste de biraz değindik. Bir, birçok konuyu içerisinde barındırdığından dolayı asrımızda ihtiyaç duyulan, insanların genelde cahil kaldığı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ilim insanlardan çekilip alındığı zaman alimler insanların içinden çekilip alınacaklar. Cahil olan insanlara soru sorulacak, hem sapacaklar hem de saptıracaklar. Bu tür meselelerin üzerinde özellikle, yani cahil insanların hem sapıp hem saptırdığı meseleler olup dinin en temel meselelerini kapsadığından ve özen gösterdiğinden ve geniş şerh ettiğinden dolayı bu kitabı seçtik. İki, bu kitap bir ilim talebesine yarayan hemen hemen bütün konuları kapsamıştır. İlim talebesinin fazileti, ilim talebinin fazileti, İlim talebinin farz olan, ayni olan, herkesin öğrenmesi gereken, kifayi olan, bazılarının öğrenip öğrenince bazılarından düşecek olan ilimleri anlattığından dolayı, ilim talebesinin ve alimin edebininden bahsettiğinden dolayı, nasıl ilim talep edileceğinden bahsettiğinden ve bu ilmin neden talep edildiğinden bahsettiğinden ve aynı zamanda özellikle ikinci ciltte 7. babda hangi kitapları tavsiye ediyor ilim talebelerine? Bundan bahsettiğinden, alimlerden öğrenme ile kitaplardan öğrenme arasındaki fark ve hangisinin racih olduğundan bahsettiğinden ve benzeri sebeplerden dolayı bu kitabı seçtik. Bunun yanında arkadaşlar, işte bu kitabı nasıl şerh edeceğimizi insanlara ve neden dolayı böyle şerh ettiğimizi anlatmak istedik. Bu da bir mukaddime olsun dedik. İlk başta bu kitabı Allah izin verirse Arapçadan okuyup Türkçe'ye değil de direkt bab bab Türkçe anlatmaya çalışacağız. Neden? Çünkü birçok kardeşimiz bugün Arapça öğrenemediğinden dolayı, Arapça öğrenmek zor olduğundan dolayı, özellikle geçimle ilgilenen kardeşlerin varlığı ve dünya işlerinin insanları meşgul ettiğinden dolayı istedik ki Türkçe anlatalım. Hem Arapça bilen kardeşlerimiz zaten okuduğumuz yerleri kitaptan takip ediyorlar. Burada ders yaptığımız kardeşler. Yanımızda olmayan ve Arapça okumaya imkanı olmayan kardeşlere de acizane bir hizmetimiz olsun. Bu kitabın Türkçesini dinlemiş olsunlar. Bu mübarek şeyhin, mücahit şeyhin bu mübarek kitabını ne yapsınlar? Onlar da anlayıp onlara da bir faydası olsun diye Türkçe anlatmaya ne yaptık? Türkçe anlatmaya çalıştık. İkinci nokta arkadaşlar, bu kitabı anlatırken biz yazarın yazmış olduğu şekilde düzene ve tertibe riayet etmedik. Neden dolayı? Çünkü bazen bazı konular bazılardan daha önce anlatılması lazım. Olur ki vaktimiz yetmez, Allah tam takdir etmez. Biz en önemli meseleleri anlatmış olalım diye kitabı ne yaptık? Biz önce kendimiz sıralara böldük. Ama bu şerhte her ne kadar bazen sırayı değiştirmiş olsak da şeyhin özellikle son nokta diye belirttiği meseleleri özellikle anlattık. Ve birinci maddede dediğimiz gibi Arapçayı bilmeyen ve ilim ehli olmayan bazı kardeşler de bu dersi dinleyeceğinden dolayı konuların içerisinde çok aşırı ayrıntı olan meseleleri ne yaptık? Aşırı ayrıntı olan meseleleri içerisinden anlatmadık. Fakat eğer bu ayrıntıların konuya, özellikle konuyla çok önemli bağlantısı varsa, konunun anlaşılmasına sebepse bunlara değinmeye çalıştık. Ve özellikle dediğim gibi şeyhin vermiş olduğu görüşleri, şeyhin görüşlerini özellikle, sonuç meselesini özellikle belirtmeye çalıştık ki tabii ki kitaba ne yapalım? Kitaba tam bağlı kalmış olalım. Allah izin verirse kitabın tümünü açıklayacağız baştan sona kadar. Ama biz ne yaptık dediğimiz gibi vaktin yetmeyebileceğinden veyahut da en önemli meseleleri sıraya koyalım ki en önemlileri en azından anlatmış olalım diye düşünerekten ne yapmış olduk? Kitabı biz kendimiz bab bab ne yaptık? Önemli sıralara ayırmış olduk. Ve bu buna bağlı kalarak anlattık. Ama Allah kısmet ederse eğer dediğim gibi kitabı ne yapacağız Allah'ın izniyle? Baştan sona anlatmaya çalışacağız. Ve bunun yanında şeyhin anlatmış olduğu, vermiş olduğu örneklerle beraber biz ayrıyeten daha iyi anlaşılsın diye mesele kendi yaşadığımız bölgelerdeki bazı örneklerle olayı açıklamaya çalıştık. Ve kitabı biraz da olsa geniş değil de çünkü şeyh zaten pek anlatılacak bir şey bırakmamış. Biz çok az da olsa katkı yaparaktan bazı eklemeler yapmış olduk. Ta ki ne olsun, ta ki mesele daha güzel anlaşılsın. İnsanlar genelde işte başka yerlerden verilmiş örnekleri anlayıp da sanki bu konu bizim topraklarımızla alakasızdır veya bizim etrafımızda böyle bir şey yoktur diye anlamasınlar diye ne yapmış olduk? Kendimizden de bazı örnekler vermiş olduk. Ama bunu genelde belirtiyoruz. Yani bu şeyhten değildir, bu bizdendir. Veya şunu şöyle açıklayabiliriz diye veya şöyle örnek de verebiliriz ayrıyeten diye. Bunu ne yapıyoruz? Bunu anlatmaya, açıklamaya çalışıyoruz. Yani bunu şeyhten değil de, kitabın yazarından değil de bizden olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve yine arkadaşlar önemli olan bir nokta, her ne kadar biz kitabın düzenine riayet etmedikse de, kitabın düzenine göre anlatmadıksa da, kendimiz düzenledikse konuları, yine özellikle fazla birbirinden kopuk meseleler olmasın ve dinleyen insanlar sıkılmasınlar diye ve genelde birbirinden sonra gelince uygun olabilecek meseleleri ne yaptık? Ardı ardına getirdik ki bu da ayrı bir tertip olsun diye inşallah bu da Allah'ın kabul ettiği ve güzel bir tertip olur. Ve bunun yanında arkadaşlar dediğimiz gibi zaten burada bulunan kardeşlerimiz kitabı ayrıyeten okuyorlar. Arapçaları var elhamdülillah. Biz de ayrıyeten anlaşılmayan noktaların üzerinde tekrar beraber duruyoruz. Ama hem kardeşlerin tavsiyesi üzerine hem başka kardeşlerin isteği üzerine ne yaptık? Kitabı bir de ayrıyeten bir Türkçe anlattık ki herkes bundan ne yapsın? Herkes bundan faydalansın. Ki zaten bu tür alimlerin yani böyle ilmiyle amel eden ve asrın meselelerine korkmadan, çekinmeden değinebilen alimlerin çok azlığını biliyorsunuz. Genelde piyasada basımına izin verilen veya piyasada yaygın olan kitaplar genelde ehli peygamberin vasfettiği gibi imma cahil olan veya hakkı bilip de ehli kitap uleması gibi hakkı saptıran, öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim ayetlerine farklı manalar, farklı yorumlar veren insanlar çoğaldığından dolayı böyle güzel bir kitabın, güzel bir yazarın kitabından herkesin istifade etmesini ne yaptık? Herkesin istifade etmesini istedik. Ve Allah'tan tek dileğimiz bu amelimizi sadece onun için yapmış gibi kabul etsin. İnşallah öyledir. Allah bizi anlattıklarımızla amel etmeyi de bize nasip etsin. Ve bu anlattığımız meselelerin üzerinde özellikle en önemli nokta Rabbim bize sebat etmeyi nasip etsin. Hem bize anlatanlara hem dinleyenlere faydalar ihsan eylesin Rabbim. Ve kıyamet gününde inşallah hepimizin hem bu dersin yayınlanmasında emeği olan arkadaşlar, hem bu dersin anlatılmasında, hazırlanmasında, kaydında emeği geçen arkadaşların hepsine Allah subhanehu ve teala ayrı ayrı sevaplarını versin diyoruz. Ve şunu da söylüyoruz. Eğer nasıl ki böyle bir tavsiye geldi, bu şekilde şerh etmeye karar verdik. Daha güzel bir tavsiye gelirse, daha faydalı olacağını görürsek, inşallah hep beraber yine karar veririz, değiştirebiliriz. Çünkü amacımız belli bir şahsın belli bir kitabını okumak değil, amacımız hem kendimize hem başkalarına faydalı olacak bir kitabı ne yapmaktır? Faydalı olacak bir kitabı okumaktır. Ve zaten bu konular elhamdülillah şu anda yavaş yavaş Türkiye'de olsun, başka yerlerde olsun kardeşlerin çabasıyla Türkçe'ye tercüme ediliyor. İnternet sitelerinde bulunabiliyor. Ve ayrıyeten işte böyle yavaş yavaş inşallah bir de bunların Türkçe anlatımı daha iyi anlaşılsın diye yayılırsa insanların arasında bunun daha faydalı olacağına ne yapıyoruz? Bunun daha faydalı olacağına inanıyoruz. Ve zaten kitap ilk başta ilim talebinin faziletiyle başlayacağız inşallah. Ve ilmi kısımlara ayıracağız. Herkese farz olan, herkese kifayi olan diye. Daha sonra Allah kısmet ederse cehalet meselesini anlatacağız. En çok bugün tartışmaların etrafında döndüğü insan küfür ameli işlerse cehaletle özürlü olur mu yoksa kafir olur mu meselesini anlatmaya çalışacağız. İnşallah bu bayağı uzun sürer zaten. Bunu anlattıktan sonra bu defa şeyhin birinci ve ikinci oraya da geçmeden önce cehaletten sonra Allah izin verirse alimlerden ilim okuma, ilim okuma metotları diye alimlerden ilim okuma kitaplardan ilim okuma, bunların getirileri, götürüleri, bunu anlatmaya çalışacağız. Bundan sonra da ilmi 3 mertebeye ayıracağız. İlim talebini, yani ilim talebesini 3 merhaleye ayıracağız. İlk başta, yeni başlangıçta halktan olan insanlar ne okumalıdır? Hangi meselelere ihtimam etmelidir? Kesin bilmesi gereken meseleler diye. Daha sonra işte ilim talebesine bu defa başlayacağız. İnşallah ilim talebelerine faydalı olsun diye. İkinci merhalede ne okurlar? Üçüncü merhalede ne okurlar? Hangi kitapları okumaları lazım? Kitap okurken nelere dikkat etmeleri lazım? Bu en önemli bablardan biri. İnşallah hepimize de ne olmuş olur? Hepimize de yol gösteren bir kitap olmuş olur diye Rabbimizden temenni ediyoruz. Ve Allah'tan yapmış olduğumuz bu ameli kabul etmesini, tekrardan bizi ve tüm kardeşlerimizi bununla faydalandırmasını ve her emeği geçen tüm kardeşlerimize ecrini vermesini ve kıyamet gününde de bunu bizim mizanımızda hasenatlardan, iyiliklerden kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz, istiyoruz inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.